siebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 września, minęła 7. Anna Kowalik-Brankati. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. Światłana Cichanouska dziś w Warszawie spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim i studentami. Wojsko przyspieszyło pracę i jeszcze dziś ma skończyć budowę mostu pontonowego na Wiśle. Piątka dla zwierząt. Forum Młodych Pisma gotowy projekt zakazu hodowli zwierząt futerkowych. O sytuacji na Białorusi po wyborach, uwolnieniu więźniów politycznych i wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego. O tym w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim będzie rozmawiać Światłana Cichanouska. Szczegóły wizyty liderki białoruskiej opozycji zna Paweł Mytlewski. O 9:00 w kancelarii premiera Mateusz Morawiecki przywita Światłanę Cichanouską, która do Warszawy przyleci bezpośrednio z Litwy. Białoruska opozycjonistka od kilku tygodni przebywa w tym kraju ze względów bezpieczeństwa. Kolejnym punktem będzie wspólna wizyta w domu białoruskim, gdzie zaplanowano spotkanie z mniejszością białoruską mieszkającą w naszym kraju. Następnie premier Mateusz Morawiecki i Światłana Cichanouska przejadą na kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego, by kwadrans przed 11:00 spotkać się ze studentami. W auli Uniwersytetu liderka białoruskiej opozycji ma wygłosić wykład. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Dziś Światłana Cichanouska spotka się także z szefem Solidarności Piotrem Dudą. Jutro weźmie udział w forum gospodarczym w Karpaczu i spotka się z liderem Platformy Obywatelskiej Borysem Budką. A na Białorusi w 31. dniu powyborczych protestów opozycji na ulicę wyszły kobiety. Wieczorem podczas pokojowej manifestacji w pobliżu Centralnego Bazaru w Mińsku krzyczały głośno do milicji: oddajcie nasze dzieci. Wiernijcie nasze dzieci! To apel o wypuszczenie na wolność ponad 600 osób zatrzymanych w niedzielę podczas marszu o jedność, który odbywał się w największych miastach Białorusi. Koronawirus w przedszkolu numer 19 w Koszalinie. Zakażona jest jedna z nauczycielek. Sanepid skierował dwie grupy dzieci na kwarantannę. Placówka w nocy była zdezynfekowana. Dzisiaj przyjmie część dzieci, mówi prezydent miasta Piotr Jedliński. Tak, aby rano mogło przyjąć pozostałe dwie grupy przedszkola, ma dwa skrzydła. Dzieci, jak i też nauczyciele i pracownicy obsługi znajdują się w nadzorze epidemiologicznym. Połowa przedszkola trafiła, można powiedzieć, na kwarantannę. Apeluję jeszcze raz, jeśli mamy jakiekolwiek objawy, jeśli nie czujemy się dobrze, lepiej po prostu zostać w domu. To druga placówka oświatowa w Koszalinie, w której stwierdzone zostało zakażenie z powodu COVID-19 u ucznia ze szkoły podstawowej numer 17. Wprowadzono tam naukę zdalną. Do tej pory w całym kraju z ponad 48 tysięcy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych niecałe 100 pracuje w trybie zdalnym bądź mieszanym. Most pontonowy na Wiśle w Warszawie ma być gotowy jeszcze dziś. Poszczególne odcinki tymczasowej przeprawy zostaną połączone w całość. Przy układaniu mostu pracuje około 50 żołnierzy. Prace idą sprawnie, bo wojsko ma doświadczenie zdobyte podczas ubiegłorocznej awarii. My wyciągnęliśmy również wnioski z tego, jak działaliśmy w zeszłym roku, tak? I dzięki temu doświadczeniu, które nabyliśmy, znając już ten teren, znając warunki, jakie panują na Wiśle w tym rejonie, na tym odcinku Wisły, było nam już łatwiej. Mówi podpułkownik Piotr Kranc z 2 Pułku Inżynieryjnego we Włocławku. Po zakończeniu montażu tymczasowej przeprawy rozpocznie się układanie zastępczego rurociągu, który przekieruje nieczystości do oczyszczalni Czajka po prawej stronie Wisły. Zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego to niektóre założenia projektu ustawy o nowych normach ochrony zwierząt. Projekt pod nazwą Piątka dla Zwierząt przygotowało Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. W projekcie proponuje się zakaz hodowli zwierząt futerkowych, mówi przewodniczący Forum Młodych PiS Michał Moskal. Pozyskiwanie futer z reguły odbywa się w sposób okrutny. Ma też być ograniczony ubój rytualny. On będzie się odbywać wyłącznie w takim zakresie, jaki jest potrzebny na potrzeby związków wyznaniowych. Projekt wprowadza też ograniczenie trzymania zwierząt na stałe na uwięzi. Koniec z krótkimi łańcuchami, z ciasnymi końcami. Przepisy podnoszą także wymogi dla schronisk dla zwierząt. Schroniska będą mogły być prowadzone wyłącznie przez jednostki samorządowe i organizacje pożytku publicznego. Projekt osobiście wspiera prezes PiS Jarosław Kaczyński. To jest związane także po prostu z tym wszystkim, co odnosi się do ludzkiej dobroci. PiS liczy na wsparcie zmian także przez inne ugrupowania. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Adam Malecki. W tenisowym US Open poznaliśmy kolejnych półfinalistów. Pierwszy raz w karierze do najlepszej czwórki Wielkiego Szlema awansowała Jennifer Brady. Amerykanka pokonała reprezentującą Kazachstan Julię Putnicewą i o finał zagra z Naomi Osaką. Japonka pierwszy raz w karierze wygrała z Amerykanką Shelby Rogers. Był ich to czwarty pojedynek 6-3, 6-4 dla Naomi. W turnieju panów Niemiec Aleksander Zwieriew w czterech setach odprawił Chorwata Borne Ćorića. Zwieriew w półfinale zagra ze zwycięzcą trwającego od 4 godzin meczu Kanadyjczyka Denisa Szapowałowa z Hiszpanem Pablo Carreną Bustą. Jest 2-2 w setach, rozstrzygnie piąty, w którym 5-2 prowadzi Hiszpan. W piłce nożnej dużo ciekawego działo się w Lidze Narodów. W powtórce z finału Mistrzostw Świata sprzed 2 lat Francja pokonała 4-2 Chorwację. Wynik kopiuj wklej z Łużników. W barwach Le Bleu debiut 17-letniego Eduardo Camavingi, czyli najmłodszego gracza Francji w ostatnich 96 latach. Setną i 101 bramkę dla reprezentacji Portugalii strzelił Cristiano Ronaldo, a Portugalia pokonała 2-0 na wyjeździe Szwecję. Ronaldo goni rekordzistę świata, Ali Day, były irański piłkarz, trafił 109 razy dla swojej reprezentacji. Dania zremisowała bezbramkowo z Anglią, a Belgia pokonała 5-1 Islandię. 3 asysty Kevina De Bruyne, którego wczoraj Stowarzyszenie Piłkarzy Zawodowych Premier League uznało najlepszym zawodnikiem sezonu. O przebiciu się do piłki na najwyższym poziomie marzą reprezentanci kadr młodzieżowych. Wczoraj ta prowadzona przez Czesława Michniewicza, czyli do lat 21, pokonała 1-0 Rosję. Był to mecz eliminacji Mistrzostw Europy i cenne zwycięstwo z liderem grupy, do którego Polacy tracą już tylko punkt. Trener Michniewicz zadowolony. Graliśmy bardzo ambitnie, graliśmy momentami mądrze, zdarzały się te słabsze momenty. W tych słabszych momentach dopisało nam kilka razy szczęście. Ta reprezentacja powstaje na nowo. Przez tydzień stworzyliśmy nową reprezentację, 8 nowych zawodników kompletnie, którzy jeszcze nigdy nie byli w reprezentacji U21. Musiało stawić czoła doświadczonej reprezentacji Rosji, dlatego tym bardziej się cieszymy. Polacy mają do rozegrania o jedno spotkanie więcej od Rosjan, a w najbliższym meczu eliminacji zmierzą się z Serbią. W kolarstwie w Tour de France Irlandczyk Sam Bennett wygrał 10 etap. Żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Primoż Roglic. A w Ekstralidze Żużlowej GKM Grudziądz pokonał 46-44 Motor Lublin, który oddala się tym samym od czołowej czwórki. Do playoffów wjechała za to pałętająca się jeszcze do niedawna w końcówce tabeli Stal Gorzów. Imponująca metamorfoza Bartosza Zmarzlika i spółki. Słonecznie będzie dziś w centrum i na południu Polski. Więcej chmur i przelotny deszcz po południu na północy kraju. Temperatury dość wysokie, 19 stopni na północy, 23 w centrum, do nawet 26 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Na przykład 4K Ultra HD 58 cali Philips Ambilight za 2499. Taniej o 500 zł. I nawet do 50 rat 0%. RRSO 0%. Łap ultra okazje w sklepach Euro i na Euro. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się godzina 7:09. Nieodmiennie są z Państwem Elżbieta Malinowska, Monika Rutke i Michał Kirmuć. I od razu zerkam do kalendarza. I okazuje się, że w 1982 roku, dokładnie 9 września, ukazała się jedna z moich ukochanych płyt grupy Rush. To był taki moment, gdy trochę zmieniło się ich brzmienie. Niektórzy starsi fani mieli im za złe to wprowadzenie syntezatorów, ale jak dla mnie zaczął się naprawdę chyba najbardziej interesujący okres w ich karierze. Rush i Subdivisions. We'll be right back. Muszę się Państwu przyznać, że miałem okazję kilkakrotnie widzieć Rush na żywo, spotykać się także z muzykami tego zespołu. To niewątpliwie jedni z najbardziej pozytywnie nastawionych ludzi w tej branży i bardzo, ale to bardzo żałuję, że śmierć Nila Peart'a przekreśliła dalsze plany istnienia zespołu. Jest 7:15, spoglądamy w gwiazdy, bo mamy kolejne pytanie do doktora Tomasza Rożka. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, dzień dobry. No i mamy kolejne pytanie. Znowu spoglądamy w stronę Marsa. Pan Paweł pyta. Mówimy o terraformacji Marsa, o przekształceniu go w Ziemię. A czy my tutaj, na Ziemi, przekształciliśmy choć jeden obrazek? Dzień dobry jeszcze raz. No tak, myślę, że takich obrazków czy takich miejsc, które że się mocno przekształcili, jest całkiem sporo. Dla Państwa, którzy może nie mieli okazji posłuchać tych pytań z kosmosu, w których opowiadaliśmy o terraformacji, chodzi o to, żeby umieć, czy powiedzmy, żeby mieć zestaw technologii, dzięki którym można by zmienić jedną planetę w drugą. Brzmi to dość enigmatycznie, ale w zasadzie, co do zasad, wydaje się proste. To znaczy, co zrobić, żeby na Marsie na przykład było cieplej? No, jakiś czas temu Elon Musk wymyślił, to zrzućmy ładunki jądrowe na bieguny Marsa, wtedy sporo wody się stopi, sporo dwutlenku węgla, metanu dostanie się do atmosfery, tej rzadziutkiej, więc ona wtedy będzie gęstsza, więc będzie przytrzymywała więcej ciepła słonecznego, a jak będzie przytrzymywała, to się podniesie temperatura, więc jeszcze więcej wody się stopi. I taki był plan. Plan dosyć, jakby to powiedzieć, po bandzie, ale są mniej ekstremalne pomysły na terraformację Marsa. Na przykład zagnieżdżenie tam jakiegoś rodzaju bakterii, które będą produkowały metan albo dwutlenek węgla po to, żeby zmienić skład atmosfery. Wszystko to brzmi bardziej fantastycznie, czy najbardziej fantastycznie niż konkretnie, ale co do zasady mogłoby się udać. Gdyby nie, i tutaj naprawdę jest długa lista różnych ale. Pomijając jednak te ale, bo pan Paweł pyta, no, że dyskutujemy o tym, czy mówimy o tym, to jest bardziej dyskusja futurologów niż naukowców czy inżynierów, ale jednak się pojawia, a czy my jesteśmy w ogóle w stanie to zrobić i czy na Ziemi w ogóle próbowaliśmy. No i tak, no, zmieniamy na Ziemi ekosystemy, zwykle je zresztą rujnujemy, że tylko wspomnę chociażby genialny pomyśle o cofanie rzek na Syberii. To miało doprowadzić do użyźnienia ogromnych terenów po to, żeby uprawiać na nich rolę. Spowodowało to katastrofę ekologiczną jeszcze większych niż ogromne tereny. No i tak to już zostało. Ogromna zmiana to na przykład wykarczowanie ogromnej ilości lasów w Europie, co zmieniło bardzo wiele i w ekosystemie, i w liczebności, bioróżnorodności. Nie pamiętamy o tym, dlatego że działo się to przez setki lat, o ile nie tysiące, więc ta zmiana nie była jakaś taka z dnia na dzień. Ale na przykład zmianą także jest chociażby to, co przez też setki lat robią Holendrzy, czyli wydzieranie lądu z morza. Mając odpowiednie technologie, budując tamy, zapory, śluzy, rzeczywiście byli w stanie, są w stanie kontrolować to, czy gdzieś jest woda, czy gdzieś jest ląd. Ja jestem ze Śląska, więc mogę tutaj dorzucić też chociażby rekultywację wcześniej zniszczonych, czyli też przekształconych terenów poprzemysłowych, którą potrafimy robić. Natomiast to wszystko, co do skali, to jest zupełnie nieporównywalne z pomysłem, by zmienić Marsa w drugą Ziemię. Teraz mamy w pewnym sensie, czy prowadzimy w pewnym sensie na Ziemi taki eksperyment, i mam tutaj w skali globalnej, i mam tutaj na myśli zmiany klimatu. Ale mówiąc bardzo delikatnie, nie jestem pewien, czy on wypadnie dobrze. Na razie pierwsze oznaki są takie, że wypada źle, o ile nie bardzo źle. I ekstremalne wydarzenia pogodowe, z jakimi coraz częściej mamy do czynienia w Polsce, są jego gdzieś tam efektem. Na Marsie jest sporo wody, mówiliśmy o tym chyba 2 dni temu, ale woda to jest jeden tylko z wielu, wielu czynników potrzebnych do tego, żeby na planecie kwitło życie, no bo taka jest idea terraformacji. Na dzisiaj nie mamy absolutnie żadnej technologii, by udało się obejść te wszystkie pozostałe czynniki oprócz wody. No tak myślę o tym, pomyślę Ilona Maska. No, jak go znam, może go wcielić w życie, ale przyznam, co że... gorsza. Tak, ale przyznam, że pomysł, by zacząć kolonizować inną planetę od ataku jądrowego, jakoś nie wzbudza mojego entuzjazmu. On jest o tyle słaby, pomijając wiele jego różnych słabości, że być może i część wody by się stopiła. Zapewne tak. Natomiast zostawilibyśmy planetę, która byłaby po prostu jądrowym poligonem zanieczyszczonym. Także tak czy inaczej trudno byłoby podejrzewać, że cokolwiek tam zakwitnie, wyrośnie czy zamieszka. No tak. Panie doktorze, mamy oczywiście dzisiaj książki pana Nauka, to lubię. Piękne, żółte okładki. Jak rozumiem, możemy je rozdać i jak rozumiem, wszyscy ci, którzy dostaną te książki, będą mogli liczyć na pana dedykację. Bardzo chętnie taką dedykację czy taki wpis zrobię. Bardzo dziękuję, że państwo jesteście nimi zainteresowani, że państwo dzwonicie. Ta książka nie jest o czymś konkretnym. Ta książka jest o nauce. Nie o nauce tej dużej kosmosie, czy tej małej jakiejś, powiedzmy, fizyce cząstek, tylko staram się odpowiadać na pytania. Tych pytań zadałem około 15, czy takich rozdziałów jest 15, tych pytań jest dużo, dużo więcej. Między innymi pytania o miejsce chociażby naszej Ziemi, czy nas w tej takiej perspektywie kosmicznej. Więc trochę w klimacie dzisiejszego pytania z kosmosu. A tak jeszcze kończąc temat książki Nauka, to lubię, pojawiły się takie pytania, które pana wprawiły w konsternację. Nie wiem, czy to o mnie dobrze zaświadczy, ale większość pytań z kosmosu wprawia mnie w konsternację i w takie poczucie, że być może powinienem sam je sobie kiedyś zadać, a skoro ich nie zadałem, to cieszę się, że słuchacze Trójki je zadają, bo dzięki temu wszyscy stajemy się nieco mądrzejsi i to z samego rana. To prawda. Dziękuję panie doktorze za tę odpowiedź i za te kilka informacji na temat Marsa, a państwa zapraszam oczywiście do dzwonienia. Mamy trzy książki, 22-7-3. Za kilka minut poinformujemy, kto będzie szczęśliwcem, kto jest szczęśliwcem. Tak, jesteś moim bratem, napijmy się zatem. Mówisz, że nie pijesz, kumam. Na takie okazje noszę ze sobą skuna. Będzie służył jako tłumacz. Jeśli pan, który sprzedawał herbatę, mówił prawdę, to łaskoczę w gardle i poczujesz się jak w domu. Bo masz czucie jak w domu, zapraszam. Wasz kuskus, nasza kasza, Mikasza z Łukasza. Czy u was też wiedzą, kim był Tsubasa? Skąd jesteś, ile już przeszedłeś mi? Ile płotów powyrastało z ziemi? Długa lista rzeczy, które trzeba zmienić. Tak to mówią na motyle. Dziwnie to brzmi, gdy koledzy ze wsi wymawiają nieważne, słuchaj. Tutaj zamykają cię za bucha. A jeśli ktoś nosi dres jak twój, to pamiętaj, że może być zbójem. Luźnie przechodzisz, nie mówisz nic. Później za rogiem faki muśli. Bo masz czuć się jak w domu, zapraszam. Wasz kuskus, nasza kasza, Mikasza z Łukasza. Czy u was też wiedzą, kim był Tsubasa? Skąd jesteś, ile już przeszedłeś mi? Ile płotów powyrastało z ziemi? Długa lista rzeczy, które trzeba zmienić. I wiem,

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zbliża się godzina 7:30. Skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. Ponad 1 800 000 szczepionek przeciwko grypie trafi w tym roku na polski rynek, zapowiada resort zdrowia. Pierwsze partie pojawiły się w aptekach i w większości zostały wykupione. Lekarze podkreślają, że w pandemii koronawirusa szczepienia przeciw grypie są ważną formą profilaktyki. Wczoraj było 400 nowych przypadków COVID-19. Od początku epidemii potwierdzono 71,5 tysiąca zakażeń. Jeszcze dziś ma być gotowy most pontonowy na Wiśle w Warszawie. Pracuje nad nim około 50 żołnierzy, mówi podpułkownik Piotr Kranc. Będziemy łączyć oś mostu. Mam nadzieję, że uda nam się połączyć do rzeki Wisły. Zostały rozładowane środki przeprawowe, bloki pontonowe, futry na wodę. Zostały połączone w odcinki mostowe, 6 odcinków. Most pontonowy będzie miał około 250 metrów. Pobiegnie nim rurociąg, którym ścieki z lewobrzeżnej Warszawy popłyną do oczyszczalni Czajka. Od końca sierpnia po awarii kolektora nieczystości z 7 dzielnic trafiają do Wisły. Wizualny protest w Rzymie. W wiecznym mieście można oglądać wystawę dzieł najbardziej znanego artysty street artu Banksiego. Jest ponad 80 prac, w tym rysunki, na podstawie których malował swoje najsłynniejsze murale. Wystawę urządzono w dawnych pomieszczeniach klasztornych przy kościele Matki Bożej Królowej Pokoju. Klasztor uważany jest za jeden z najpiękniejszych zabytków architektury renesansu. Zaprojektował go Bramante. Odrestaurowany budynek jest dziś galerią sztuki. Dyrektorka Natalia De Marco w rozmowie z Polskim Radiem powiedziała, że Banksy to najbardziej zaangażowany społecznie artysta na świecie. Co łączy te prace, to na pewno protest. Dzieła Banksiego na pierwszy rzut oka są ironiczne i zabawne, ale ich przekaz to bardzo zdecydowany protest społeczny. Protesta sociale molto forte. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Egiłowicz. Jest propozycja rządu dla białoruskich firm. Uruchomienie programu zapowiedziała w czasie forum ekonomicznego w Karpaczu wicepremier Jadwiga Emilewicz. Co proponujemy? Po pierwsze, szybką ścieżkę wizową dla zarówno samych przedsiębiorców oraz ich rodzin. Także szybką ścieżkę w zakresie obsługi związanej ze wszystkimi wymaganiami, jakie dziś wiążą się z ograniczeniami pandemicznymi. Oferujemy obsługę prawną, obsługę biznesową tu na miejscu. Dziś ma zacząć działać strona internetowa i infolinia programu. W ostatnich tygodniach Białoruś opuściło co najmniej kilkuset przedstawicieli branży IT. Przeniesienie swojego biznesu rozważa m.in. producent znanej na świecie gry World of Tanks. Białoruska Dolina Krzemowa przenosi swoją działalność głównie na Ukrainę i Litwę. Dziś gościem specjalnym Forum Ekonomicznego w Karpaczu ma być opozycyjna kandydatka w wyborach prezydenckich na Białorusi, Swiatłana Cichanouska. Zostajemy jeszcze w Karpaczu. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, laureatem Nagrody Człowieka Roku. Biznes ma tworzyć, biznes ma budować zdrową konkurencję, a siłę państwa mierzy się tylko i wyłącznie tak naprawdę, między innymi oczywiście siłą gospodarki. Za prezesurę Obajtka płocki koncern rozpoczął starania o przejęcie innego paliwowego giganta Lotosu. W kwietniu spółka przejęła grupę Energa. To mają być elementy tworzenia koncernu multienergetycznego. Dwa lata temu Orlen kupił też czeski Unipetrol. Spółka inwestuje również w swoją litewską rafinerię w Morzejkach. W drugim kwartale tego roku PKB strefy euro skurczył się o 11,8% licząc kwartał do kwartału. W całej Unii wynik był podobny 11,4%. Tak wynika z wyliczeń Eurostatu. Najbardziej ucierpiały Hiszpania, Chorwacja i Węgry. Po drugiej stronie zestawienia Estonia, Litwa i Finlandia. Polska w środku stawki z wynikiem 8,9% pod kreską kwartał do kwartału. Na Wall Street ciąg dalsze wyprzedaży. Liderem spadków był technologiczny Nasdaq, który osunął się o ponad 4%. Waluty: euro kosztuje 4,45, dolar 3,78, frank szwajcarski 4,12, a za brytyjskiego funta płacimy 4,93. W całym kraju dużo słońca, tylko nad morzem synoptycy prognozują przelotny deszcz. Będzie od 19 stopni w Suwałkach do 25 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, nie, nie, nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie.

She Saw the World, grupa The Blue Nile. Tak zerkam co pewien czas do tego kalendarza, no i muszę przyznać, że chyba jakiś niekompletny jest, bo wczoraj przegapiłem, że urodziny świętował Ray Wilson. Więc cóż, spóźnione, ale wszystkiego najlepszego i cieszymy się, że jesteś cały czas z nami. She. Są zespołem Steel Skin. A my teraz przenosimy się z Poznania, gdzie mieszka od wielu lat nasz jubilat, do Warszawy, gdzie dzieją się rzeczy ważne i interesujące, myślę, przede wszystkim tych wszystkich, którzy mieszkają wzdłuż Wisły od Warszawy do Gdańska. Żołnierze budują most pontonowy na Wiśle w Warszawie. Przeprawa będzie służyła do podtrzymania zastępczego rurociągu. Jak przebiega budowa, sprawdzała Aneta Pawłowska-Krać. Dzień dobry, Aneto. Powiedz, jak dzisiaj wygląda sytuacja na placu budowy, no i czy budowa mostu dobiega końca? Patrząc na Wisłę, mostu nie widać, bo jest on teraz w 6 częściach. Tworzą je połączone pontony. Części są teraz na wodzie przy lewym brzegu Wisły pod mostem Marii Curie-Skłodowskiej. Kolejny etap, który jest przed żołnierzami, to ustawienie tych elementów w osi i kotwiczenie przeprawy. Jak rozumiem, można powiedzieć, że praca przebiega sprawnie, bo żołnierze zaczęli już wczoraj. Tak, i jest to chyba, wygląda na to końcowy etap już tych prac. Wygląda na to, że żołnierze dzisiaj skończą. Wszystko przebiega bardzo sprawnie. Wczoraj nad Wisłę został przywieziony cały sprzęt potrzebny do budowy mostu pontonowego, czyli 90 pontonów, kilkanaście kutrów i łodzie. Wczoraj od rana pojedyncze pontony były wodowane z ciężarówek, a to w tle słyszymy dźwięki tych zrzucanych na wodę z ciężarówek pontonów. Żołnierze już na Wiśle łączyli je w bloki, a te bloki właśnie utworzą przeprawę. Wojsko takie mosty buduje bardzo szybko. Już wczoraj były gotowe wszystkie części. Dziś od rana mają być łączone w przeprawę oraz będą kotwiczone. Ten etap, jak mówił mi wczoraj podpułkownik Piotr Kranc, miałby zająć kilka godzin. Wszystko wskazuje na to, że żołnierze zdążą przed terminem, który został wyznaczony na jutro. No dobrze, ale jak długi będzie ten most? 245 metrów. A jakie siły i środki są potrzebne, by te 245 metrów tymczasowej przeprawy powstało? O tym inspektor rodzajów wojsk generał dywizji Sławomir Owczarek. Jeżeli chodzi o zaangażowanie sił i środków, do 200 żołnierzy, 130 egzemplarzy sprzętu wojskowego, 6 odcinków mostowych. Po zbudowaniu most będzie przez wojsko utrzymywany. Kilkudziesięciu żołnierzy będzie zaangażowanych w monitorowanie stanu wody i prawidłowego zakotwiczenia elementów. Czyli utrzymanie do 50 żołnierzy przy stabilnej, dobrej pogodzie. W zeszłym roku były dni, tygodnie, gdzie utrzymywaliśmy ten most i utrzymywało go 27 żołnierzy. Także zaangażowanie tylko niezbędnych sił. W ubiegłym roku most pontonowy był rozebrany w połowie listopada. Czy w tym roku będzie ponownie? Tym razem założenie jest, że nieco dłużej, mówił generał Owczarek, do przełomu listopada i grudnia most będzie utrzymywany, ale jak aura pozwoli, to może nawet dłużej. Do końca listopada zamierzamy utrzymać, natomiast jesteśmy w gotowości, jeżeli warunki atmosferyczne byłyby dłużej, dobre, sprzyjające, także jest ta możliwość. Most budują żołnierze z 2 Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia i 2 Pułku Saperów z Kazunia. Po skończonej budowie na moście będzie układany zastępczy rurociąg. Rury już widzimy, są nad brzegiem Wisły. Dziękuję Ci, Aneto, za tę relację. W sprawie przyglądała się Aneta Pawłowska-Krać. A my wracamy do muzyki polskiej. Wspominałem dzisiaj o grupie Fields of the Nephilim i tak trochę mnie naszło, by sięgnąć po dźwięki mroczniejsze, zwłaszcza, że album No Falling Stars and No Wishes, projektu, który nazywa się Baśnia, to bez wątpienia jedna z moich ulubionych płyt zeszłego roku. My Only Religion Is Love. To jedna z tych płyt, do której ja w ostatnich miesiącach wracam regularnie. Baśnia. Mam nadzieję, że komuś z Państwa także przypadły te dźwięki do gustu. Podczas jednego z naszych pierwszych spotkań wspominałem o tym, że grupa Hertz gdzieś poszła w jakimś kierunku, który no nie do końca zgadza się z tym, co ja oczekiwałem od nich, słysząc na przykład ten wielki przebój sprzed lat Wonderful Life, ale muszę powiedzieć, że wydany kilka dni temu album Faith rozbudza coraz większy mój apetyt. Niech przykładem, jak dziwna czasami jest to muzyka, będzie utwór Fractured. Teraz wrócę do utworu, jednego z moich ulubionych utworów, który pojawił się w tym roku. Na razie dostępny jest tylko i wyłącznie na albumie kompilacyjnym, ale to podobno zapowiedź nowego albumu grupy Hedone.